I jeszcze w województwie pomorskim mamy utrudnienie na trasie S6, odcinek Gdynia-Gdańsk na wysokości węzła Kowale. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Już po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca. Radosław Rus, zapraszam na serwis. A w tym serwisie Trójki najnowsze informacje na temat poszkodowanych w zamachu w Londynie. 21 osób jest w stanie krytycznym. Będzie też o lokalnych referendach w Wieliszewie, Podkowie Leśnej i Ożarowie Mazowieckim. Dotyczą pomysłu przyłączenia do Warszawy. A na koniec stolica i piknik Świętujemy Wolność. 21 z 48 osób rannych w zamachu w Londynie jest w stanie krytycznym. Takie informacje przekazuje agencja Press Association, powołując się na brytyjskie władze medyczne. W nocy na moście londyńskim samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych, następnie podjechał do pobliskiego Borough Market, miejsca, w którym znajdują się liczne bary i restauracje. Tam trzej sprawcy wyskoczyli z auta i zaatakowali przechodniów nożami. Zginęło 7 osób. Napastnicy zostali zestrzeleni. Jak poinformowała londyńska policja, w ich kierunku funkcjonariusze oddali 50 strzałów. Kilkanaście godzin po ataku policjanci zatrzymali 12 osób. O 7 rano policja zapukała do kilku drzwi na osiedlu przy King's Road w dzielnicy Barking. Część mediów na wyspach donosi, że pośród zatrzymanych są kobiety. A tymczasem operacja wokół targu Borough Market ciągle trwa. Na miejscu jest wielu funkcjonariuszy. Musimy dokonać drobiazgowych przeszukań. Mówi Cressida Dick, szefowa Scotland Yardu. Zwiększamy liczbę patroli, w tym rzecz jasna patroli uzbrojonych. A dziś rano burmistrz Londynu Sadiq Khan apelował: mimo obaw nie możemy dać się zastraszyć. Jedną z rzeczy, których chcą terroryści, jest zakłócenie naszego stylu życia. Oni chcą, żebyśmy przestali cieszyć się wolnością, przestali dobrze bawić się w sobotnią noc w samym sercu Londynu. Chcą sprawić, byśmy przestali korzystać z demokracji i we czwartek nie głosowali w wyborach parlamentarnych. Nie możemy im na to pozwolić. Nie skulimy się przed terroryzmem. Rząd już ogłosił, że wybory odbędą się zgodnie z planem, czyli 8 czerwca. Dla Polskiego Radia sprzed London Bridge Adam Dąbrowski. MSZ w Warszawie cały czas analizuje, czy wśród poszkodowanych w Londynie są Polacy. Jest natomiast potwierdzenie, że w Turynie rannych zostało dwóch obywateli naszego kraju. Wieczorem doszło tam do wybuchu paniki. Poszkodowanych jest ponad 1500 ludzi. Do dramatycznych wydarzeń doszło, gdy kibice na placu San Carlo oglądali finałowy mecz Ligi Mistrzów. Wystraszył ich huk przypominający wybuch bomby. Okazało się, że ktoś odpalił petardę. Jeszcze przez niespełna 3 godziny mieszkańcy Wieliszewa, Podkowy Leśnej i Ożarowa Mazowieckiego mogą oddawać głosy w referendach dotyczących ustawy metropolitalnej. Tak mogą się wypowiedzieć, czy chcą włączenia swojej gminy do Warszawy. Aby głosowania były ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja. Natalia Gorzelnik. Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego odpowiadają na pytanie, czy jest pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła gminę Ożarów Mazowiecki. Podobne pytanie zadane jest w referendum w Wieliszewie. W Podkowie Leśnej są dwa pytania. Pierwsze o utrzymanie samodzielności oraz drugie o zacieśnianie współpracy z sąsiednimi gminami. Referendum w Podkowie Leśnej organizowane jest na wniosek mieszkańców, a w Ożarowie Mazowieckim i Wieliszewie z inicjatywy radnych. Powiększenie Warszawy ponad 30 gmin proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ostatecznie jednak nie trafił pod głosowanie w Sejmie. To były pierwsze, częściowo wolne wybory w powojennej Polsce do Sejmu i całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Od tego głosowania mijają właśnie 28 lat. I z tej okazji w stolicy, na skwerze księdza Jana Twardowskiego, trwa piknik Świętujemy Wolność. Katarzyna Puchalska, Dom Spotkań z Historią. Zapraszamy na piknik Świętujemy Wolność. Każdy będzie mógł stworzyć swoją historię o 89, to jak to pamięta. Kandyduje 1745 osób. 35 nazwisk jest na liście krajowej. A w rejestrach kandydatów na senatorów figurują 553 nazwiska. Jestem 80. rocznik, czyli miałem 9 lat. To był radosny okres. Moi rodzice szli na wybory. Już miałem prawa wyborcze. Były to pierwsze wybory w moim życiu. Miałem świadomość wyjątkowości tego momentu. Pamiętam ten nastrój, tamte rozmowy. Pamiętam ten rok, no bo to był ten moment, w którym na naszych oczach odchodził system niezbyt przyjazny ludziom. Społeczeństwo pokazało poprzedniej władzy, że już ma jej dość. W programie pikniku także koncerty zagrają m.in. Tilaw, Czesław Śpiewa i Waglewski Fisze Modę. To był serwis Trójki. popołudnie, wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum deszczowo. Możliwe są lokalne burze i MGW wydało ostrzeżenia. Na zachodzie za to pogodnie. Od 10 do 16 stopni. Jutro pogodowa zmiana. Na zachodzie będzie pochmurno, przelotne opady deszczu w górach. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Od 19 stopni na północy do 22 w centrum i maksymalnie 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5. Za 2749 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Sprawdź technologię dziecku i sobie. Teraz elektryczna deskorolka Skymaster Wheels Dual System z głośnikiem Bluetooth za 999 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsierowski, ale nam się trafiła audycja, dlatego to przesunięcie na godzinę 18, bo przecież dzisiaj finał Ekstraklasy, tak trzeba wyraźnie powiedzieć. Dzisiaj dowiemy się, kto zostanie piłkarskim mistrzem Polski i to musi być bardzo piłkarska trzecia strona medalu. Od 18 zaczęły się dwa decydujące mecze w Ekstraklasie. Legia gra z Lechią, Jagiellonia z Lechem. Wiemy już natomiast, kto pożegnał się z Ekstraklasą. Do ruchu Chorzów dołączył Górnik Łęczna. Przeżyłem wiele sędziów w mojej karierze. Ja jeszcze takiego sezonu też nie przeżyłem i tyle pomyłek sędziowskich, co było teraz na wiosnę. Nie mógł przeżyć oczywiście kto? Trener Franciszek Smuda. Dziś w audycji wrócimy też oczywiście do finału Ligi Mistrzów, a także porozmawiamy o meczu La Liga Legends w przyszłym tygodniu i zgrupowaniu polskiej reprezentacji. Po długiej przerwie do kadry wrócił Arkadiusz Milik. Nie jest tak łatwo tak naprawdę wrócić po kontuzji zerwania wiązadła krzyżowego od razu do składu, ale spokojnie. Pewnie, że spokojnie, ale będzie miał zgryz trener Nawałka, na kogo postawić z przodu, kto zagra w środku pomocy. Kilka zagadek jest do rozwiązania. No właśnie, jak to będzie z Krychowiakiem na przykład. Postawi na Krychowiaka, czy nie postawi? Moim zdaniem nie. No właśnie, moim zdaniem też nie, ale myślę, że to jest jakiś tam problem do rozwiązania. Ale nie tylko piłką nożną człowiek żyje, więc wrócimy też do walki Andrzeja Fonfary, króciutkiej walki, do playoffów w NBA i NHL, a także poruszymy kilka wątków, nazwijmy to egzotycznych. Na przykład zapowiemy jedną z ciekawszych dyscyplin podczas zbliżających się wielkimi krokami The World Games we Wrocławiu. To też ciekawe, grają u nas zawodnicy, którzy na co dzień występują na lodzie w naszej ekstraklasie, jak również w reprezentacji Polski, więc bardzo mocna ta nasza reprezentacja. A i co to za reprezentacja? Czy ktoś się domyśla? Pewnie tak. Chodzi o reprezentację hokeja na wrotkach. Połączymy się też z Marcinem Szamborskim, który podróżuje helikopterem dookoła świata i chętnie opowie nam, co aktualnie robi i gdzie jest, a jest w miejscu bardzo ciekawym. Od 30 lat przyjeżdżają do tego NOM w maju, zostawiają żonę, rodzinę i wszystko i do października siedzą w NOM, szukają złota. I to wszystko do godziny 20. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, numer komunikatora to 71 335. Prosimy, żeby się z nami kontaktować, rzecz jasna. I przechodzimy do serwisu i najważniejszych dzisiaj wydarzeń. Czas na ostatni akord sezonu w piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia gra z Lechem, Legia z Lechią. Podglądamy to, co się dzieje na stadionach, właściwie wszystkich stadionach. Będziemy się też łączyć i ze stadionem w Białymstoku, i ze stadionem w Warszawie. Tak? Trener Probierz już zagotowany. No i już, a to jest dopiero, proszę Państwa, która minuta? Ósma. Ósma minuta tego spotkania, dziewiąta właściwie. Już tam widać, że napięcie jest okrutne. Cztery drużyny mają ciągle szansę na tytuł mistrza Polski. Tak dla porządku to jeszcze dodam, że Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce, a Wisła Kraków z Termaliką Brukbet Nieciecza. To są pozostałe mecze grupy mistrzowskie. Na razie we wszystkich meczach bezbramkowe remisy. Wszystko już jasne także na zapleczu Ekstraklasy. Do cieszącej się z awansu od kilkunastu dni Sandecji Nowy Sącz dzięki skromnemu zwycięstwu 1-0 z Wisłą Puławy dołączył dziś Górnik Zabrze. Dla zawodników z Puław ten wynik oznacza pożegnanie z pierwszą ligą. Oprócz nich z zapleczem Ekstraklasy żegnają się też piłkarze z Nicza Pruszków i MKS Kluczbork w Barażach. Z Radomiakiem Radom o pozostanie w lidze powalczy Drutek z Bytowia Bytów. Przypominamy też, że w finale Ligi Mistrzów Real Madryt rozgromił Juventus Turyn 4-1. Więcej o reakcjach po finale Ligi Mistrzów już za kilkanaście minut. Nie tak miało być, wzdychają kibice boksu. Andrzej Fonfara skończył zanim na dobre zaczął, czyli trochę jak Andrzej Gołota. Przez techniczny knockout przegrał już w drugiej rundzie walkę z broniącym tytułu Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem. Stawką pojedynku był pas mistrza świata WBC w wadze półciężkiej. Było blisko? Bardzo blisko, ale no jednak nie, jeszcze tak nie teraz. No dobrze, chciałem tak naciągnąć, bo oglądałem to spotkanie i dzielnie walczyła Magda Linet, ale przegrała z rozstawioną z piątką Ukrainką Jeliną Świtoliną do 4-5. Blisko było do tego, żeby był trzeci set. O, to może o, tak, to naprawdę tak bardzo blisko. To był mecz w trzeciej rundzie French Open. Linet była ostatnią reprezentantką Polski w singlowych zmaganiach. Niestety wczoraj w trzeciej rundzie odpadła Agnieszka Radwańska. I to z Kretesem, przegrywając za Lizę Kornem. W turnieju dublowym też już nie ma Polaków. Jako ostatnia odpadła Alicja Rosolska. Grając w parze z japońską tenisistką Nao Hibino, przegrała w 1/8 finału z Belgijką Kirsten Flipkens i Włoszką Franceską Schiavone 3-6 i 2-6. O czym ja teraz miałem przeczytać? A, już wiem. Jako pierwszy w ćwierćfinale turnieju mężczyzn zameldował się Rafa Nadal i to w jakim stylu? No naprawdę, jeżeli coś się Rafie nie stanie po drodze, to chyba nie ma na niego mocnych w tegorocznym French Open. Wśród kobiet w najlepszej ósemce są już Jelena Ostapienko i Karolina Woźniacka. O awans do ćwierćfinału powalczy również Paragwajka Weronika Cepeda-Roig. Jej awans do 1/8 finału jest sporą sensacją, ponieważ od 16 lat nie było na tym etapie rozgrywek zawodniczki z Ameryki Południowej. Mogą to sobie Państwo wyobrazić, a tu mamy nistego, nizowego Paragwajkę. A być może za kilka lat będziemy się emocjonować występami w Paryżu Martyna Pawelskiego. Zapytają Państwo, kto to taki? Ja pytam, kto to taki? To nasz obiecujący tenisista, który właśnie wygrał w Paryżu prestiżowy turniej Longines Future Tennis Aces. W finale 12-latek z Polski pokonał Chucka Lama Colemana Wonga z Hongkongu 2-4, 4-3 i 7-6. Jeszcze raz kogo pokonał? Przeczytaj sobie. Nie widzę, to może następnym razem. Polscy siatkarze kapitalnie rozpoczęli przygodę z nowym selekcjonerem. Dzisiaj kończą pierwszy z turniejów tegorocznej edycji Ligi Światowej. I tak, najpierw pokonali Brazylię 3-2, później Włochy 3-1. Dzisiaj walczą z Iranem. Będziemy Państwa na bieżąco informować, jaki jest wynik. Wynik 1-0 w setach wygrywa Polska, natomiast w drugim mamy remis 22-20. Wejście Smoka i Ferdinando de Giorgi naprawdę... Nie no, świetnie grają nasi. Świetną robotę. Świetnie grają nasi, przynajmniej na początku. Żeby tak było na igrzyskach w Tokio. Ale zawsze tak jest w przypadku nowych selekcjonerów i naszych siatkarzy, żeby to była trwalsza tendencja. A za oceanem trwa walka na całego w hokejowej lidze NHL. Nashville Predators pokonali na własnym lodowisku Pittsburgh Penguins 5-1 w trzecim meczu finału. W rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą broniący Pucharu Stanleya Penguins, ale już tylko 2-1. Andrea Dovizioso z Ducati wygrał Grand Prix Włoch. Była to 6. runda motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Reprezentant gospodarzy wyprzedził Hiszpana Mavericka Vinalesa i innego z Włochów Danilo Petrucciego. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Vinales, który ma 105 punktów. Drugi jest Dovizioso, 79 punktów, a trzeci Valentino Rossi, który ma 75 punktów. Rossi na torze w Mugello zajął 4. miejsce, a następna runda mistrzostw zostanie rozegrana za tydzień w Hiszpanii. I na zakończenie bardzo dobre wiadomości, jakie dotarły do nas z Grecji. Mistrz Europy w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz okazał się bezkonkurencyjny w rajdzie Akropolu. Drugie miejsce zajął lider Mistrzostw Europy, Portugalczyk Bruno Magalhães, a podium uzupełnił drugi z naszych kierowców, Grzegorz Grzyb. Dzięki zwycięstwu pod Akropolem Kajetanowicz awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje agencyjne i zerkamy na to, co dzieje się. Tak, dzieje się bardzo dużo. Zaraz będziemy się łączyć ze stadionami. Na razie, proszę Państwa, Lech Poznań radzi sobie z Jagiellonią Białystok i w 13 minucie prowadzi 1-0. Start up, good to go when the money Zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, przenosimy się do Białegostoku. Tam jest Jacek Dąbrowski, który zobaczył pierwszy gol w meczu Jagiellonii z Lechem. Mamy nadzieję, że to nie ostatni gol. Powiedz, Jacek, jak to wyglądało? No niestety tutaj w Białymstoku nie tak ten początek wyglądał, szczególnie dla kibiców, jak wszyscy sobie zakładali. Praktycznie cały stadion widzów ubranych w żółto-czerwone koszulki i niestety od 12 minuty Lech Poznań prowadzi 1-0. Jagiellonia przez te pierwsze 10 minut próbo częściej przebywała pod bramką poznańskiego Lecha, próbowała atakować, ale to drużyna poznańska właśnie w 11 minucie wyprowadziła kontrę z prawej strony. Maciej Makuszewski znalazł się przed polem karnym, bieg pole karne, zagrał do nieobstawionego Radosława Majewskiego, a ten płaskim strzałem, silnym płaskim strzałem pokonał Mariana Kelemena, a więc Lech prowadzi 1-0. W tej chwili mamy 17 minutę i piłkarze poznańscy jakby troszeczkę złapali wiatr w żagle i częściej pojawiają się przed polem karnym i na połowie drużyny białostockiej Jagiellonii, a więc ten gorący doping publiczności jakby troszeczkę ucichł, ale to chyba tylko na chwilę, bo wszyscy tutaj, jak rozmawiam z kibicami, wierzą do ostatnich minut, że naprawdę będzie tutaj dobrze. No ale kibice z Poznania też są tutaj kilkunastoosobową grupką i też gorąco dopingują swój zespół, to oni właśnie prowadzą i teraz jest to rzut rożny dla poznańskiego Lecha. Już pod bramką zgromadzona cała niemal jedenastka drużyny białostockiej Jagiellonii i sytuacja jest wyjaśniona, będzie rozpoczęcie, już cofają się piłkarze Lecha Poznań na własną połowę, a więc w Białymstoku w tej chwili już 18 minuta spotkania i Lech Poznań prowadzi 1-0. Byliśmy w Białymstoku, będziemy teraz w Warszawie, tutaj mecz Legii z Lechią ogląda Adam Malecki. Adam, jaka sytuacja przy Łazienkowskiej? Tutaj jest 18 minuta spotkania, też bezbramkowy remis, natomiast ten wynik, który teraz jest w Białymstoku, jest to wynik, który może cieszyć szczególnie Legię Warszawa, która w tym przypadku wypadku zostałaby mistrzem Polski. No a Lechia Gdańsk wylądowałaby w europejskich pucharach, co nie ma co ukrywać, też byłoby sporym osiągnięciem dla drużyny z Gdańska, która tutaj przyjechała i gra bardzo odważnie. To ustawienie z trójką obrońców z tyłu i to zagęszczenie sześciu pomocników i z przodu Marco Paixão, który jak wiadomo walczy o koronę króla strzelców, ma 18 bramek na koncie, tyle samo co Marcin Robak, nie wiem kto dokładnie strzelił w Jagiellonii, znaczy w Białymstoku w tym meczu, natomiast ci dwaj piłkarze walczą o koronę króla strzelców. Tutaj niesamowita atmosfera stworzona przez kibiców Legii Warszawa, oprawa i wspierają drużynę przez cały czas. Jest także grupka 1800 kibiców z Gdańska, którzy przyjechali i też właśnie taka eksplozja radości w momencie, kiedy usłyszeli, jaki jest wynik Białymstoku, a to też pokazuje właśnie, że te europejskie puchary to już jest taki wymarzony przez lechistów wynik. W każdym razie Lechia zaczęła bardzo odważnie, dwie sytuacje. Marco Paixão wpierw w piątej minucie, kiedy dośrodkowywał z rzutu rożnego Wolski i najwyżej poszybował w powietrzu Paixão, jednak nie trafił bramkę, a potem strzał z 30 metrów, no ale też nie trafił tym razem. Także jak na razie jest 0-0 i 19 minuta spotkania. To jeszcze rozwiejmy wątpliwości Adama Maleckiego. Gola dla Lecha w meczu z Jagiellonią w Białymstoku strzelił Radosław Majewski. No i przy takim układzie wyników mistrzem, tak jak mówił Adam, jest Legia. Drugie miejsce dla Lecha, trzecie dla Lechii. Biedni obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski i chcą się zorientować, co tu się dzieje. Pierwsze trzy miejsca Legia, Lech, Lechia. Jak tu się w tym wszystkim zorientować? Dobrze, będziemy śledzić oczywiście to, co dzieje się na stadionach w Ekstraklasie. Ale teraz wrócimy trochę do tego, co działo się wczoraj. Możemy już przywitać naszego gościa, Mateusza Święcickiego, dziennikarza telewizji Eleven. Witaj, Mateusz. Witam serdecznie, dzień dobry. I tak sobie myślę, że krwawiło twoje serce wczoraj łzami Gianluigiego Buffona i Paulo Dybali pewnie, jak cię znam. Nie masz pojęcia, w jakim ja jestem dzisiaj katastrofalnym stanie i mentalnym, i także fizycznym. Poważnie mówiąc, to bardzo na ten mecz się nastawiałem pozytywnie, w sensie, że będzie w stanie drużyna Juventusu zrobić coś pozytywnego na boisku. Natomiast dzisiaj mamy, jak relacjonowaliście, także wielkie wydarzenie w Paryżu, bo tam mamy turniej wielkoszlemowy i nie można grać, jeżeli chce się być wielkim tenisistą, dwóch tylko setów, ewentualnie dwóch setów i połowy trzeciego na dobrym poziomie. Trzeba jednak rozegrać co najmniej trzy. I podobnie było z Juventusem, tylko ta pierwsza połowa pokazała, że Juventus jest drużyną, która umie grać z Realem Madryt na podobnym poziomie, a w drugiej połowie mieliśmy film Rzeź Romana Polańskiego i to się skończyło niestety porażką. Nic dodać, nic ująć, ale zaczęło się kapitalnie, porozmawiamy jeszcze chwilkę o tym meczu, ale najpierw posłuchajmy, jakie były reakcje w Hiszpanii i we Włoszech. Zacznijmy może od Hiszpanii, no bo tam, jak możemy się spodziewać, zapanowała wielka radość. Tym razem sprawdziły się przedmeczowe prognozy. Ponad 70% ankietowanych przez madrycką markę oświadczyło, że podczas finału pierwszą bramkę zdobędzie Real Madryt, a co drugi wskazał na Cristiano Ronaldo jako na decydującego piłkarza. Ponad 90% zapewniło też, że to właśnie zespół Zinedina Zidana podniesie wieczorem puchar. Przed meczem podobną opinię wyraził w rozmowie z hiszpańską telewizją Richard Gere, który wraz z synem był honorowym gościem na pokładzie samolotu Realu Madryt. Aktor porównał drużynę do grających baseball nowojorskich Yankees. Podobnie jak oni, Real Madryt zawsze wygrywa, a do tego ma wspaniałą przeszłość. Patrzcie na graczy tej drużyny, mają poczucie kontynuacji, a to jest bardzo ważne. Zdobywając 12 Puchar Ligi Mistrzów, królewscy pobili kilka rekordów. Gol strzelony w 20 minucie spotkania przez Cristiano Ronaldo był 500. Bramką zdobytą w rozgrywkach europejskich przez Real Madryt. Portugalski napastnik stał się pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył bramki w trzech kolejnych finałach Champions League rozgrywanych przez madrycką drużynę. Dzisiaj prasa sportowa obwieszcza, że to on otrzyma złotą piłkę. Legendą stał się też trener drużyny. Pierwsza osoba, która zdobyła Puchar Ligi Mistrzów jako piłkarz, zastępca trenera i trener. Będąc piłkarzem, był idolem, teraz stał się mitem, napisał komentator barcelońskiej Mundo Deportivo. Po meczu Zidane, zapytany, co jest tajemnicą sukcesu Realu, odpowiedział, że jest nią bycie przy piłce. Kiedy jesteśmy częściej przy piłce, komplikujemy życie przeciwnikowi, zaczyna mieć problemy, a my wtedy dominujemy nad sytuacją. I tak też się stało w drugiej połowie meczu. Władcy wszechświata, królowie Europy, drużyna, która wyznacza epokę, niepowtarzalni, tak nazywa Real hiszpańska prasa. Według planu zaraz po 20 piłkarze spotkają się z kibicami pod fontanną Kybele, a po 22 przyjadą na Santiago Bernabeu. W stolicy Hiszpanii obowiązują dzisiaj wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Do miasta nie są wpuszczane ciężarówki. Z Barcelony dla Trzeciej Strony Medalu Ewa Wysocka. Mateusz, wiem, że jesteś zdruzgotany wczorajszym wynikiem, ale trzeba przyznać, że Real Madryt zagrał jak z nut. I tak, po pierwsze wydaje mi się, że w finale zmierzyły się ze sobą dwie najlepsze drużyny w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, a po drugie, no nie mam wątpliwości, że ten tytuł się wczoraj Realowi należał. Absolutnie, zasłużenie Real to wygrał, chociaż Juventus wyjątkowo nie mógł liczyć na pomoc szczęścia, bo w miażdżącej większości meczów piłka odbijająca się od Bonucciego ląduje poza boiskiem. Odbijająca się od Kediry ląduje poza boiskiem, a nie w bramce. Natomiast druga połowa była już taktycznie mistrzowsko rozegrana przez Zinedina Zidana. Widać było przewagę kondycyjną tej drużyny. I jeszcze jedna taka ważna rzecz a propos właśnie Realu Madryt, że w 2012 roku reprezentacja Włoch w drodze do finału Euro straciła tylko 3 gole. 2 w grupie i 1 w półfinale z Niemcami. Następnie w finale z Hiszpanią straciła 4 bramki. Więcej niż w dotychczasowych meczach. I z Juventusem było to samo. 3 gole, tak samo. A później 4 bramki stracone w spotkaniu z Realem Madryt. Więc to była taka naturalna konsekwencja fatalnej drugiej połowy. Massimiliano Allegri powiedział, że my nie umieliśmy zarządzać czasem. Zarzucają mu dziennikarze błędy taktyczne, fakt, że nie umiał wprowadzić odpowiednich piłkarzy na boisko, że dobrał złą taktykę z 3 obrońcami. Więc moim zdaniem Zinedine Zidane przechytrzył go także w sensie taktycznym i jeżeli chodzi o taką lekcję futbolu, to dał mu lekcję na najwyższym poziomie. No i został wywołany wątek Zinedina Zidana, bo tak naprawdę teraz zaczyna się dużo mówić o Francuzie. Mówiło się o tym, że taką drużynę jak Real Madryt to do sukcesu poprowadziłaby teściowa Cristiano Ronaldo, a to nie jest prawda, bo trzeba być Zinedinem Zidanem, żeby raz trzymać szatnię tak jak on to robi, a dwa, żeby jednak mieć tak świetny warsztat. To wczoraj było widać w tym spotkaniu. To prawda, zwróćcie uwagę, że chyba tylko Zinedine Zidane przez swój autorytet, piękną karierę może zakwestionować coś w grze Cristiano Ronaldo i ten nie odpowie tak jak kiedyś Mourinho w słynnym cytacie, który nie możemy tutaj przytoczyć. Nie o tej godzinie. Nie o tej godzinie. Wchodzi do szatni, jest cicho. Właśnie, zmusił Ronaldo do tego, żeby trochę mniej grał, żeby oszczędzał siły do końca sezonu, co wcześniej wydawało się niemożliwe w przypadku każdego z trenerów. Tak, kiedyś chciał to zrobić z kolei, bo podobną mentalność ma Leo Messi, Pep Guardiola w Barcelonie. Ściągnął Messiego w 55 minucie. Na następny trening Messi przyszedł z butami rozwiązanymi, a także z Lizakiem w buzi, tak kompletnie arogancko nastawiony. Zatem to zarządzanie ego było bardzo ważne. Nie wiem, czy wiecie, Florentino Perez, kiedy najpierw przysposabiał Zidana do funkcji jego osobistego doradcy, a później do trenera, bo Zidane nie chciał być trenerem i powiedział to kiedyś po zakończeniu kariery, na pewno nie będę trenerem. Otóż wysłał go na takie specjalne zajęcia w Paryżu i on siedział po prostu w ławkę z najlepszymi menedżerami zajmującymi się biznesem. To były zajęcia z zarządzania zasobami ludzkimi. I ja myślę, że to jest mistrzostwo Zinedina Zidana, że on ego każdego piłkarza potrafi znakomicie prowadzić. Ale to trzeba być Zinedinem Zidanem i zrobić to, co on zrobił w czasie swojej kariery. Mateusz, ja wczoraj byłem zachwycony grą środka pomocy, generalnie pomocy Realu Madryt, to co zagrali Modric, Casemiro i Kroos, to ręce same składały się do klasów. Każdy inny, każdy znakomity. Tak, w drugiej połowie, bo w pierwszej mówmy się, że więcej mówiliśmy na temat Juventusu. Ja napisałem wiadomość do Paulo Dybali, który zagrał koszmarny mecz. Jakie wrażenia po spotkaniu i napisał mi non è sempre Natale, czyli nie zawsze jest Boże Narodzenie i myślę, że w przypadku akurat drużyny Juventusu to jest dosyć charakterystyczne, ale z drugiej strony pamiętajmy, że u nich brak tego Bożego Narodzenia, tego święta to właściwie każdy finał Ligi Mistrzów. Nawet jeden kibic napisał pod postem Massimiliano Allegrego na Twitterze: w następnym sezonie to skończ na półfinale, bo my się już nie chcemy łudzić. Jak awansujemy do finału, znowu będziemy musieli podsycać nadzieję, że w końcu wygramy. Jeszcze jedna ważna historia. Włosi się zastanawiają nad klątwą, bo to jest bardzo przesądny naród. Był taki kiedyś trener Bela Gutman, który wygrał z Benfica Puchar Europy i powiedział: Benfica przez 100 następnych lat nie wygra ani jednego pucharu. I ta klątwa, jeżeli chodzi o Europę, wciąż funkcjonuje. I się Włosi zastanawiają, kto w 96 roku takie właśnie zaklęcie przeciwko nam wypowiedział, bo od 96 roku, kiedy po raz ostatni Juventus zdobył trofeum, nie może wygrać finału. Na pewno żal Buffona, bo to jest taka postać, która myślę, że łączyła wielu kibiców bez względu na sympatię klubową. No to posłuchajmy w takim razie, co Włosi mówią po tym przegranym finale, kolejnym finale przez Juventus Turyn. Włosi są rozczarowani, rozgoryczeni i zszokowani. Tym bardziej, że od 2 tygodni z ust futbolowych ekspertów i autorytetów padały bardzo budujące prognozy. Juventus okrzepł, ma świetnych graczy i jest w tej chwili najlepszą drużyną na świecie. A jeśli nie, to na pewno zespołem, który stawi czoło potężnemu rywalowi. W Po pierwszej połowie nastroje ekspertów w telewizyjnym studio były szampańskie. Arrigo Sacchi, Paolo Rossi i Alessio Tacchinardi stwierdzili, że Juventus był lepszy i z ufnością czekali na drugą odsłonę. Po meczu przyszło im się zastanawiać, co spowodowało, że po 45 minutach zespół zgasł. Spalili się nerwowo. W pierwszej połowie byli lepsi, ale w drugiej nie było czego zbierać. To Arrigo Sacchi. Tacchinardi też niewiele z przebiegu drugiej połowy zrozumiał. Albo Real tak przyspieszył, że nie mogli nadążyć, albo doznali zbiorowego załamania nerwowego. Może zbyt bardzo chcieli wygrać. A wiemy, co dla nich i dla klubu znaczyłoby wygranie Ligi Mistrzów. Kompletnie załamany był kapitan Gigi Buffon. Liczył na zwycięstwo i złotą piłkę. Zaraz po meczu powiedział przez ściśnięte gardło. W świetnej pierwszej połowie dużo biegaliśmy. Pewnie za dużo. W drugiej doszła do głosu klasa Realu, siła i doświadczenie. Wygrali zasłużenie. Trener Massimiliano Allegri zdiagnozował, że w drugiej połowie jego drużyna wpadła w dwa napędzające się nawzajem kryzysy, fizyczny i psychiczny. Natomiast tytuły dzisiejszej włoskiej prasy o włoskich nastrojach mówią wszystko. Przekleństwo – Gazzetta dello Sport. Zapaść – Corriere dello Sport. Bolesna lekcja – Corriere della Sera. La Repubblica – Buffon padł ofiarą swojej defensywy. Libero – ktoś wyłączył światło. La Gazzetta pod tytułem Juventus zatonął w Morzu Blanco wystawia piłkarzom bezlitosne cenzurki. Najgorszy na boisku – Paolo Dybala. Ale Barzani, Bonucci, Khedira i Higuain niewiele lepsi. Noty 4 i 4,5. W Italii takie dostaje obrońca, który w jednym meczu co najmniej dwa razy z powodu nieudolności strzeli gola do własnej bramki. Natomiast wszyscy biją pokłony przed Realem i Cristiano Ronaldo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tego mogliśmy się spodziewać, ale rzeczywiście noty straszne dla piłkarzy Juventusu. Wrócimy jeszcze na chwileczkę do finału Ligi Mistrzów, ale sprawdźmy teraz, jaka jest sytuacja w walce o Mistrzostwo Polski. Zaczynamy od meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Tam jest Adam Malecki. Jak na razie wciąż bezbramkowy remis, łącząc trochę te wątki Gianluigiego Buffona i choćby trenera Jacka Magiery, kiedy zdobywał z reprezentacją do lat 16 Mistrzostwa Europy, to właśnie Gianluigi Buffon wtedy bronił bramce. Polska wygrała z Włochami 1-0. Tutaj już jest 30 minuta tego spotkania. To Lechia rozpoczęła dużo lepiej to spotkanie, miała więcej sytuacji bramkowych. Wcześniej wspominałem o tych dwóch Marco Pajszał, ale teraz Legia to zaczyna grać coraz lepiej. Na początku tak by obserwowali trochę, jak grę zagra ta czerwonokrwista, bo w takich kolorach właśnie dzisiaj biało-zieloni na czerwono zupełnie grają tutaj w Warszawie, a tradycyjnie Legia na biało i Lechia miała bardzo dobre 20 minut, natomiast teraz do głosu powoli dochodzi Legia. Warszawa miała swoje sytuacje, ale nie zdołała zdobyć bramki. To jest 50. spotkanie w Ekstraklasie pomiędzy Legią a Lechią. Legia wygrała dotąd 28 meczów, 10 remisów, 11 wygranych Lechii, przy czym 3 zwycięstwa tutaj przy Łazienkowskiej, a ostatnie 4 lata temu, ciekawe to, trenerem był Michał Probierz, teraz trener Jagiellonii Białystok. No a w tym sezonie, w rundzie zasadniczej, Legia wygrała 3-0 w Warszawie i to był debiut na ławce trenerskiej Jacka Magiery i 2-1 po 2 golach. Teraz bardzo groźna sytuacja, Gilarme sam do sam z Kuciakiem, ale Kuciak świetnie obronił ten strzał, okazuje się jeszcze sędzia Frankowski z Torunia pokazuje, że był spalony, no ale to była najgroźniejsza sytuacja, a Kuciak zachował się fantastycznie, chociaż teraz zwija się z bólu, coś tam stało się Słowakowi. W każdym razie, jak na razie jest 0-0. W Warszawie bez goli, a co w Białymstoku? Jacek Dąbrowski? W Białymstoku wciąż bez zmian, od 12 minuty to Lech Poznań prowadzi 1-0 po bramce Majewskiego, ale Jagiellonia atakowała i trzykrotnie zagroziła groźnymi strzałami bramce Putnowskiego. Ten jednak nie dał się zaskoczyć i pewnie bronił. W tej chwili mamy już 32 minutę spotkania, a więc Jagiellonia nie zamierza tutaj poprzestać. Walczy cały czas, próbuje. W tej chwili gra skoncentrowana jest w środkowej strefie boiska. Piłka już w posiadaniu piłkarzy poznańskiego Lecha, ale odbiera Jacek Uralski. I teraz Jagiellonia próbuje wyprowadzić kolejną akcję. Już gra przenosi się na połowę, ale jest niedokładne zagranie. I spokojnie obrońca poznańskiego Lecha jeszcze w tej chwili atakowany przez Wasiliewa. Już posłana piłka na połowę drużyny białostockiej Jagiellonii. Wysoko w górze walka o górną piłkę wygrana przez zawodników Jagiellonii i teraz wycofanie do Tomasika. Spokojnie rozgrywają gracze białostockiej Jagiellonii. Wciąż niestety niekorzystny wynik. Wszyscy o tym doskonale wiedzą. Myślę, że tutaj również piłkarze zdają sobie sprawę, że ta minimalna przegrana eliminuje ich z gry. No, europejskie puchary nie pozwoli im zdobyć miejsca na podium, a więc muszą przyspieszyć, muszą zaatakować, muszą zdobyć chociażby bramkę. A w tej chwili piłkarze Gironi wywalczyli rzut rożny, a więc zmaga się doping. Kibice już stają z miejsc i za chwileczkę będzie kolejne zagrożenie. W polu karnym widzę tylko jedna żółto-czerwona koszulka i niemal cała drużyna poznańskiego Lecha. Ale już zbiera się większa grupka pięciu zawodników białostockiej drużyny. I rzut rożny wykonywany będzie z lewej strony boiska. A w polu karnym na razie spokojnie tylko czterech zawodników. Jak piłka wysoko w górze, spada na głowę, ale wyskakuje tam pewnie bramkarz drużyny poznańskiej i chwycił piłkę. I za chwileczkę Putnowski daleko wybija. Gra już znowiona, jest na środku boiska, walka w środkowej strefie. Faulowany był zawodnik poznańskiego Lecha Gwizdek sędziego, gra przerwana. A więc w 34 minucie tego spotkania Jagiellonia Białostocka wciąż przegrywa za Poznań 0-1. Proszę Państwa, i tak będzie do godziny 20, żeby rozładować odrobinę emocje. Proponuję teraz Prince'a. Do futbolu wrócimy za chwilę. Every day when I wake up, gotta make up another reason to make it last. Miss mistake up, if we break up, we smash guitars and shatter glass. But till the day that we do, I'm your driver, you're my screw. Everywhere that we go now, there's a show now. People pay money for the rock and roll and the big wow before we bow. You can call me CC Crowd Control. But if you don't want to, it's cool. It's cool. I'm your driver. Empty car on a fast train. Driving rain. I can make you swear that you did something. What you don't know. Stories and cool clothes and party toes. This is what life is like on the road. Never too high, never too low. That's the only way to go. Szósta minuta spotkania Legia Lechia. Przenosimy się na stadion warszawskiej Legii, bo tam groźnie zrobiło się pod bramką Kucjaka. No i tak, było bardzo groźnie. Dośrodkowanie Thibaut Moulin, a tam spadł prosto na głowę Nocza, który próbował skierować ją w stronę bramki strzeżonej przez Kucjaka, ale tylko musnął swoją grzywką tę piłkę, także nie udało się trafić nawet w bramkę, ale tak, rzeczywiście teraz Legia jest bardzo groźna, tak jakby włączyła dodatkowy bieg przez te pierwsze 20 minut, tak snuli się po boisku, może trochę ta atmosfera pogodowa bardziej była odczuwalna dla piłkarzy, bo tutaj zbierają się nad boiskiem chmury, jest parno, tak jakby za chwilę miało wszystko eksplodować, jakby miały rozbrzmieć nad łazienkowską pioruny, ale jak na razie padało troszeczkę, potem przestało tuż przed meczem i teraz można spokojnie grać, nic nie przeszkadza w grze, muszą bardzo uważać piłkarze Lechii Gdańsk, po zarówno Mario Malocia, jak i Simeon Sławczew otrzymali już żółtą kartkę, szczególnie bardzo brutalny faul Sławczewa Bułgara na Guilherme i otrzymał żółtą kartkę. Tam nawet jeżeli sędzia Frankowski chciałby to interpretować w sposób bardziej rygorystyczny, to mogłaby być czerwona kartka. No ale dwie żółte kartki, no i tutaj lechiści muszą bardzo uważać na to, jak będą grali, bo zaczęli ostro. Widać, że chcieli w jakiś sposób potemperować te zapały Legii Warszawa. W każdym razie mecz jest dość wyrównany. Po początkowym ataku Lechii Gdańsk, teraz Legia dochodzi do głosu. Jak na razie 38 minuta spotkania, no i wciąż bezbramkowy remis. I przypominamy, tak? A w Białymstoku też bez zmian Lech prowadzi z Jagiellonią 1-0. I przypominamy, że przy takim układzie wyników Legia zostaje mistrzem. Drugie miejsce dla Lecha, trzecie dla Lechii. Chciałeś jeszcze zapytać o coś w sprawie finału Ligi Mistrzów? Oczywiście, bo to ostatnia szansa. Zapytałem Mateusza o środek pomocy Realu Madryt. Skończyło się na tym, że opowiadał, że żal może Gianluigiego Buffona. Nie dam się tak łatwo zbić z pantałyku. Zapytam o bocznych obrońców Los Blancos. Przez cały sezon można się było zachwycać grą Carvajala i Marcelo. I wczoraj rzeczywiście spieli ten mecz klamrą. Asysta Carvajala na 1-0, Marcelo na 4-1. Tak, zwłaszcza Carvajal w pierwszej połowie grał znakomicie. A co do Marcelo, muszę powiedzieć, że Real Madryt powinien jego rodzinie zafundować jakiś specjalny prezent. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Marcelo był bardzo mały, to jego dziadek sprzedał auto, aby zainwestować pieniądze w rozwój kariery wnuka. To znaczy kupował mu bilety na komunikację miejską, zawoził go na specjalne indywidualne treningi, kupował mu buty, poświęcił całe pieniądze na to, żeby wzbudzać w nim pasję, nie mając gwarancji, że kiedyś Marcelo zrobi wielką karierę. I być może jak słucha nas jakiś człowiek, który jest dziadkiem i ma utalentowanego wnuka, to być może warto zainwestować. A do czego zmierzam? Do tego, że Marcelo zawsze to podkreśla. Gdyby nie inwestycje dziadka, to on na 100%, absolutnie na 100% nie byłby piłkarzem. Później dziadek powiedział, że poszedł do kasyna, postawił pieniądze i wygrał i sobie kupił samochód. Więc w ogóle to jest rodzina szczęściarzy. Nie wiem, czy widzieliście, jak Marcelo włożył swoje dziecko do tak, pucharu. Oczywiście, że tak, to było przepiękne. Po zdobyciu Ligi Mistrzów. Piękny obrazek. Słuchajcie, robimy przerwę i przenosimy się do Białegostoku, bo tam zmiana wyniku. A zatem, Jacku, co się wydarzyło w Białymstoku? No w tym momencie zmiana wyniku. 2-0 prowadzi drużyna poznańskiego Lecha. Trzech zawodników miał obok siebie. Jeśicza jednak doskonale zagrał i tym zawodnikiem, który strzelił w bramkę, był Łukasz Trałka. Dwie pole karne. Znalazł się sam na sam z bramkarzem drużyny Jagiellonii Marianem Kelemenem i posłał piłkę po raz drugi, a więc wielkie rozczarowanie w tej chwili. Jagiellonia przegrywa już 0-2, ale Jagiellonia walczy. Wciąż walczy dosłownie dwie minuty wcześniej. Doskonałą sytuację. Strzelał z daleka Wasiliew. Piłka dosłownie o centymetry minęła na bramkę. A tymczasem znowu akcja drużyny poznańskiego Lecha. Piłka jednak poza boiskiem. Mamy 40 minutę tego spotkania i Lech prowadzi już 2-0, ale tutaj jeszcze wszystko zdarzyć się może. Piłkarze w żółto-czerwonych strojach zdeterminowani, mimo tego, że na razie im nie wychodzi, przegrywają 0-2, ale jeszcze możemy spodziewać się naprawdę wielu emocji. Lech prowadzi w Białymstoku 2-0. Walczy Lech o mistrzowski tytuł w Warszawie ciągle. Bez bramek, jeszcze zastanawialiśmy się przed chwilą z Mateuszem, bo ta bramka Mandzukicza była porównywana od razu do tego gola Zinedina Zidana, który piękniejszy dla mnie Zidana. Zdecydowanie. Pewnie, że tak. Zwróciłem jeszcze uwagę na tę rozpiskę, którą sobie przygotowaliśmy. Lech może zostać mistrzem Polski tylko w takiej sytuacji, kiedy Legia przegra dziś z Lechią i Lech oczywiście wygra w Białymstoku. Także na razie mistrzem Polski Legia. Porozmawiamy sobie jeszcze o reprezentacji, dlatego że przecież trwa zgrupowanie i nasi piłkarze przygotowują się do meczu z Rumunią. Ale teraz, Mateusz, pytanie do ciebie, dlatego że w Warszawie lada moment pojawią się piłkarze tacy... Kumple Zidana. Właśnie, kumple Zidana. Szkoda, że Zizu nie będzie, ale paru jego kumpli się zjawi. Gaiska, Mendieta, Morientes też. Morientes, który miał być w Legii przez chwilę. Będzie, dalej. No właśnie, w końcu. Tak, bo dzień przed meczem Polska-Rumunia, więc 9 czerwca o godzinie 19 na stadionie Legii Warszawa. Zapraszamy wszystkich kibiców, można kupić bilet. Będzie grany dobry mecz. La Liga Legends kontra byli reprezentanci Polski i w zespole La Liga Legends wystąpią Cesar Sanchez, ten, który zdobywał Ligę Mistrzów w 2002 roku, kontuzjowany w trakcie meczu, zmieniony przez Casillasa. Tak? To był bramkarz. Bramkarz. Tak, i zmieniony później przez Casillasa i Casillas fantastycznie bronił w samej końcówce meczu z Bayerem Leverkusen. Będzie Fernando Sanz, który zdobywał tytuł mistrzowski w roku 98, pokonując Juventus. Będzie także Gianluca Zambrotta, mistrz świata, bój zawodnik Barcelony, David Albelda, Gaiska Mendieta, Fernando Moriente, Steve McManaman, który zdobywał... No, który grał w Grodzisko przeciwko Groklinowi. Tak, pamiętamy to słynne pokrętło. Tak, i zdobywał także Ligę Mistrzów w roku 2000, pokonując Walencję, nawet strzelił pięknego gola na Stade de France, kiedy drużyna Realu wygrała 3-0. Zatem będzie plejada gwiazd Christian Karambe, który zdobywał Ligę Mistrzów z Realem w 1998 roku. No, cała plejada zawodników znakomitych, w dobrej formie, bo ja oglądałem ich mecz w Meksyku, sobie myślałem, przyjadą, tak wiesz, pokopać, a oni naprawdę w znakomitych. No, chciałem o to spytać właśnie. Jak grałem przeciwko Zbigniewowi Bońkowi, który przecież już tam, nie zaglądając mu w metrykę, ma swoje euro lata, chyba, tak? Przy okazji euro, tak. No to też naprawdę lepiej mądrze stać niż głupio biegać, a technika zostaje na całe życie, więc jestem pewien, że ci wszyscy piłkarze, których wymieniłeś, będą w świetnej formie. Tak, ale Zbigniew Bonik was później trollował, że zajmijcie się tam pisaniem i mówieniem o piłce, a nie grał. Żarciki. Ale wracając do tego meczu dla Liga Legends, kto zagra przeciwko tym gwiazdom byłym? Zagra Piotr Świerczewski. Na przykład. Sam? Nie dalej. Ale możemy się śmiać, jak Piotr Świerczewski taką podcinkę walnie na 40 metrów, to naprawdę nie ma mocnego. Tak, ale mam nadzieję, że Piotr Świerczewski będzie tak trzymany w ryzach. Poza tym mecz prowadzi kobieta, Michał. Wiesz, kobieta łagodzi obyczaje. Też chcemy wyjść naprzeciw temu trendowi, który pojawi się w La Liga, bo La Liga planuje, aby jakiś mecz poprowadziła pani sędzia, ale jako sędzia główna, nie tylko pracująca gdzieś tam na linii czy techniczna. Wystąpi Jerzy Dudek, także... Z kijem golfowym. Radosław Majda, nim jak się zmieszczą obaj w bramce. Kto poza tym? Jacek Krzynówek chyba. Jacek Krzynówek, Maciej Żurawski, Michał Rzewłakow. Zapytałem prezesa Międuskiego, czy Michał Rzewłakow zdąży się zregenerować po ewentualnym mistrzostwie. I powiedział, że tak 3 dni mu zazwyczaj schodzi, więc... Czyli powinno terminowo się do piątku da radę. Tomasz Hajto będzie także Jacek Bąk, będzie Tomasz Frankowski, więc zawodnicy, którzy grali w reprezentacji jakiś czas temu, ale oni są bardzo ambitni, więc myślę, że też pokażą tym hiszpańskim piłkarzom w cudzysłowie, bo też będą z innych krajów oczywiście zawodnicy, że to nie będzie łatwy mecz. Gaiska Mendieta przed spotkaniem zagra set DJ-ski, bo on dzisiaj jest w takiej świetnej formie jako prowadzący imprezy. Nawet Mendieta, który kiedyś strzelił gola na Legii w barwach Barcelony, przed finałem Ligi Mistrzów, nie jak The Black Eyed Peas na stadionie, ale obok stadionu miał swoje miejsce, swoją konsoletę DJ-a i tam jakąś muzykę emitował. Natomiast jeżeli chodzi o ważny wątek, od 16 warto przyjść na stadion Legii, bo tam będzie można spotkać się z Morientesem, z McManamanem, z Mendietą, porozmawiać, może trochę piłkę pokopać, może wziąć dziecko i pokazać, kim się kiedyś ojciec fascynował. Może włożyć do pucharu, kto wie, na zachętę. Tak to będzie, czyli jeszcze raz za tydzień na stadionie warszawskiej Legii, czyli przed meczem reprezentacji, tak, czyli w piątek. 9 czerwca w piątek. Dobry mecz trzeba obejrzeć na Legii, a później wiadomo. Jeszcze lepszy na Narodowym. Ale słuchajcie, jedna ciekawa rzecz. Janusz Basałaj powiedział mi, szef komunikacji w Polskim Związku Piłki Nożnej, że biletów sprzedało się oczywiście 50 kilka tysięcy na spotkanie Polska-Rumunia, natomiast aplikacji było ponad 120 tysięcy, więc spokojnie PZPN mógł sprzedawać bilety na pierwszą i drugą połowę. Wiesz, można byłoby wtedy więcej pieniędzy zarobić, ale zwróćcie uwagę, jak gigantyczne jest zainteresowanie meczami reprezentacji. Jesteśmy Polski w dziesiątce rankingu. Trochę może na wyrost, ale rzeczywiście jesteśmy i o reprezentacji, no za nami na przykład Włosi, tak? Uważasz, że Włosi są gorszą reprezentacją? No, oczywiście. Ranking jest rankingiem, a Włosi niech się od nas uczą. Słuchajcie, Włosi mają takiego napastnika jak Lewandowski. Słuchajcie, to w takim razie na zakończenie jeszcze pierwszej połowy połączymy się z Legią Warszawa, bo tam już sędzia zagwizdał po 45 minutach, tam jest Adam Malecki. Adam, jaki wynik w Warszawie? Czy coś się zmieniło, czy jest 0-0? 0-0, tak, bezbramkowy remis. Remis jest także w kartkach, bo przez ten czas, kiedy rozmawialiście, te dwie żółte kartki otrzymali Thibaut Moulin i Adam Chlouszek. Także tutaj też jest remis. Pod koniec od Didier Defoe miał ogromne pretensje do arbitra za to, że nie odgwizdał faulu na nim. Natomiast podszedł do niego Miloš Krasić, wyjaśnili sobie wszystko, Serb go przytulił. No i w tym momencie sędzia Frankowski odgwizdał koniec pierwszej części spotkania. Jest to wyrównane spotkanie, takie spotkanie jedno Krasicza z Ofoe pod koniec meczu, a na początku Radowicza z Krasiczem dłużej porozmawiali, tak jakby mówili, dobra, gramy na remis, wy zdobywacie Mistrzostwo Polski, my gramy w europejskich pucharach, no i tak to się na razie układa, myślę, że wszyscy mogą być zadowoleni, chociaż Piotr Nowak podczas konferencji przed tym meczem zapowiadał, że grają odważnie i że chcą zdobyć Mistrzostwo Polski i na to Mistrzostwo Polski raczej szans nie mają, bo Lech przecież przecież wygrywa, a po rundzie zasadniczej był wyżej od Lechii Gdańsk. Jak na razie 0-0 tutaj przy Łazienkowskiej. Dobre, dynamiczne spotkanie i miejmy nadzieję, że równie dobre będzie w drugiej połowie. Koniec pierwszej połowy w Warszawie, koniec pierwszej połowy w Białymstoku. Jacek Dąbrowski, jakim wynikiem zakończyło się te pierwsze 45 minut w spotkaniu pomiędzy Jagiellonią a Lechem? Jagiellonia niestety przegrywa 0-2 i tutaj smutne miny kibiców. Widzę dziewczyny, nawet młode dziewczyny nawet płaczą, małe dzieci również płaczą i wszyscy, no nie wiem, czy już stracili wiarę, ale pytają, jak wygrywa. Przed tym meczem było pytanie, o ile Legia nie wygrała i każdy na to liczył, a teraz już każdy ogląda się i czy Legia medal rozgrywa. No tak, widać, że płacz przeniósł się na łącza, bo to połączenie nie było najlepszej jakości, ale fakt faktem, Jagiellonia przegrywa do przerwy z Lechem 0-2, czyli przypominamy, w tej sytuacji mistrzem zostaje Legia, drugie miejsce Lecha, trzecie Lechi. Tak to będzie wyglądało, jeżeli zakończą się te spotkania takimi wynikami. To co, przechodzimy spokojnie do reprezentacji. Pewnie, że ta kata wraca do gry. Już za niecały tydzień nasi zawodnicy powalczą o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Rumunii. W październikowym meczu w Bukareszcie pewne zwycięstwo 3-0 odnieśli, jak pamiętamy doskonale, Polacy. W powtórzenie tego wyniku gorąco wierzy Igor Lewczuk, który pewnie stanie przed wyzwaniem zastąpienia w podstawowym składzie Kamila Glika. Każdy wynik jest możliwy do powtórzenia. Będziemy wiedzieć, jakie Rumunia ma mocne strony podczas wszystkich analiz. Znamy swoją wartość. Myślę, że pierwszy mecz również da nam wiarę w możliwości, więc optymistycznie trzeba patrzeć. Wracający do reprezentacji po ponad 3-letniej przerwie Marcin Kamiński przyznaje, że nie można sugerować się wynikiem październikowego meczu. Znaczy, na pewno to będzie ciężkie spotkanie, no każdy wie, o co się toczy gra, tak? Ten mecz może już przechylić tą szalę, także każdy sobie zdaje sprawę, że można sobie zapewnić awans, także to jest walka o zwycięstwo, o 3 punkty. Pamiętamy, że pierwszego gola w Bukareszcie zdobył po pięknej akcji Kamil Grosicki. Nasz skrzydłowy przyznaje, że to był jeden z najważniejszych momentów w jego dotychczasowej karierze. Na pewno tamta bramka była bardzo ważna dla wyniku tego meczu, bo wiadomo, że łatwiej się gra, jak się strzeli szybko bramkę. Na pewno tą bramkę będę bardzo długo pamiętał, no bo można powiedzieć, że to była jedna z ważniejszych moich bramek. Cieszynka też będzie pamiętana na długo. Ja wychodząc na boisko, szczerze zapominam o wszystkim, co nie wiem, o dobrych rzeczach, o złych rzeczach. Dla mnie liczy się ta chwila, ta emocja, ten hymn przed meczem, to wszystko to jest naprawdę, to jest coś wspaniałego i będę w tej reprezentacji i aż, nie wiem, no, będą mnie wyrzucali się drzwiami, to będę oknem wracał i mam nadzieję, że z trenerem Nawalką będziemy pracować bardzo długo i szczęśliwie. Mówił ambitny Kamil Grosicki, a do formy po kontuzji ciągle nie wrócił Arkadiusz Szmilik. Napastnik Napoli przyznaje, że mecz z Rumunią będzie ciężkim wyzwaniem. Ma jednak nadzieję na dobry wynik i na to, że będzie mu dane pojawić się na boisku. No, bardzo trudne. Grałem bardzo dobrze, ale ostatnie mecze graliśmy bardzo dobrze, punktowaliśmy. A jednak trzeba być czujnym, bo wiemy, jak to czasami jest. Gdzieś tam człowiek się na chwilę rozluźni i może stracić punkty, dlatego gramy u siebie i żeby nas to wszystko nie zgubiło, żebyśmy byli czujni, w 100% skupieni, bo wiemy, że Rumunii tak naprawdę gramy to wszystko i my musimy wygrać po to, żeby być bliżej naszych marzeń, naszego celu. Zrobimy wszystko, żeby to zrobić i tak musimy do tego meczu podejść. Cieszymy się z tego, że gramy u siebie przed własną publicznością. Fajnie, że bilety tak szybko się sprzedały, że jest takie zainteresowanie naszą kadrą. Dlatego cieszymy się i miejmy nadzieję, że uzyskamy pozytywny rezultat, który przybliży nas do naszych marzeń. Ja się czuję dobrze, także teraz decyzja trenera, czy i ile zagram. I nie jest tak łatwo tak naprawdę wrócić po kontuzji zerwania wiązadła krzyżowego od razu do składu, ale spokojnie, no na razie chcę się skupić na drużynie, żeby się dobrze przygotować do tego spotkania. Później sam trener zadecyduje, czy i ile zagram, dlatego jestem szczęśliwy, że tu jestem i będę ciężko trenował, żeby dostać swoją szansę. Wszyscy ciężko trenują, żeby dostać swoją szansę. To jednym słowem Mateusz, nie ma innej możliwości niż zwycięstwo Polski. Chyba sobie nie wyobrażasz takiego scenariusza. W ogóle ja nawet nie biorę pod uwagę innego rezultatu. Jedziemy do Rosji. A Krychowiak jak zagra? Myślę, że jeżeli Adam Nawałka, który nigdy nie sugeruje się opinią absolutnie nikogo poza sobą i własnym sztabem szkoleniowym, wystawi go, to będzie bardzo odważny ruch i zwróć uwagę, że Nawałka się do tej pory nie mylił w takich trudnych posunięciach. No właśnie, to jest ciekawe, a w ataku pewnie jednak Lewy z Teodorczykiem, co? Pewnie nie. Tak, natomiast jednak nie? Dałbym... Nie mam takiego przekonania. Dałbym szansę Arkadiuszowi Milikowi, dlatego że on już w końcówce sezonu strzelił tam jednego gola w meczu w Jastrzębiu Sassuolo, grał częściej, więc myślę, że on też jest niepewny. On może być sam Lewandowski. Mateusz Święcicki, Eleven Sports. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na La Liga Legends za tydzień. Przypominamy, jeżeli chodzi o wyniki meczów w Ekstraklasie, Jagiellonia przegrywa z Lechem 0-2, Legia remisuje z Lechią 0-0, w tej sytuacji mistrzem Polski jest Lechia. Teraz kompletnie zmieniamy dyscyplinę, bo dawno nie słyszeliśmy się z Marcinem Szamborskim o Bieży Światem. Ten podróżuje dosłownie dookoła świata śmigłowcem. Posłuchajmy, co u niego, bo jak to na takich wyprawach bywa, przytrafiają się niecodzienne historie. Dzisiaj Władywostok, dzisiaj przyleciliśmy tu w południe i zostawiamy śmigłowiec na serwis, wylecimy stąd dopiero we wtorek. U mnie jest już chwilę po północy i fajnie, bo mamy chwilę odsapnięcia, bo wszystko się dzieje intensywnie bardzo. Wczoraj przeleciliśmy 2000 km, siedzieliśmy w śmigłowcu, samego lotu było 8 godzin, plus przerwy na tankowanie i tak dalej. Za nami jest Kamczatka, Czukotka, Magadan, obleciliśmy całe Morze Ochockie. Jesteśmy po Alasce, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, ale ta cała część taka dzikiej Rosji wschodniej, biednej jest za nami. Wczoraj ja po raz pierwszy zobaczyłem wiosnę. Wiem, że w Warszawie maj był piękny i u was jest ciepło, a ja dzisiaj dopiero rano zdjąłem zimowe buty i wczoraj pierwszy raz zobaczyłem zieleń w ogóle i świeże takie wiosenne powietrze. Szukaliśmy złota na Alasce. Poznaliśmy Jesse'ego, chłopaka, który ma 29 lat i od 10 lat tam jest i szuka tego złota i przyjechał tam w ogóle z Kalifornii. Spotkaliśmy go zupełnym przypadkiem. Zatrzymałem się przy bardzo dziwnym takim śniegochodzie i on natychmiast się pojawił przy tym śniegochodzie i zapytał, co my tutaj w ogóle robimy, więc się w ten sposób poznaliśmy. Ja mu powiedziałem, co my tutaj robimy. A śniegochód to było takie urządzenie z 54 roku, czteromiejscowe, takie coś, czym można wszędzie wjechać. No i na tyle go zainteresowała nasza historia, że zaprosił nas na poszukiwanie złota. I zrobił nam taką dwugodzinną prezentację, jak się to robi. Rzeczywiście kilka gramów tego złota z piachu, udało nam się wydobyć. Potem poznaliśmy dwóch braci, którzy też kiedyś z awiacją byli związani. 72-letni Wes i jego brat, który miał 78 lat, już nie pamiętam, jak miał na imię, i oni, wyobraź sobie, ze środka Ameryki od 30 lat przyjeżdżają do tego NOM w maju, stawiają żonę, rodzinę i wszystko i do października siedzą w NOM, szukają złota. I znaleźli tego złota, pokazali butelkę kiedyś łącznie w sezonie 3,5 kg. A to najbardziej jakby mnie zaskoczyło i co było najbardziej ciekawe w tej historii, że jakby cała akcja poszukiwania złota to nie polega na tym, żeby się obłowić się w kasę, sprzedać to złoto. Jakby same pieniądze nie są głównym celem w poszukiwaniu tego złota. To jest trochę tak sobie myślę jak ze zbieraczami znaczków pocztowych. To nie chodzi o to, żeby zebrać znaczki i w tych znaczkach ulokować pieniądze, tylko ich pasjonuje sam w ogóle proces poszukiwania tego złota. Każdy ma jakieś swoje patenciki, urządzenia, płukaczki, miseczki, każdy ma swoje tajne miejsca i to bardziej o to w tym wszystkim chodzi. I tyle o poszukiwaczach złota. Marcin Szamborski, który podróżuje dookoła świata śmigłowcem. Tyle też w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu. Zapraszamy na drugą, równie ciekawą. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Już od jutra w Lidlu tydzień francuski, a w nim oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie oraz suszone salami z orzechami włoskimi w super cenie 7,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Wsiadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota? Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 19, za chwilę wiadomości, wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie warmińsko-mazurskim mamy utrudnienie na drodze numer 16. 103 km, odcinek Iława Olsztyn, miejscowość Ostruda. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, droga jest zablokowana. W województwie warmińsko-mazurskim mamy jeszcze utrudnienie na drodze krajowej numer 58, 20 km, odcinek Olsztynek-Szczytno, miejscowość Dąb. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych, droga jest też zablokowana. A w województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na autostradzie A4, odcinek Złotoryja, węzeł Legnica Wschód. Węzeł Złotoryja, węzeł Legnica Wschód. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się prawym pasem. No i jeszcze Podlaskie. Tam mamy utrudnienie na 19. Odcinek Białystok-Bielsk-Podlaski, miejscowość Zabłodu.